بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كيوا في الليلة نا كتاب فقه العبادات تاع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. موضوع ambayo tuko nayo mbele yetu ni masaili mbalimbali kuhusiana na ibadat ama wa khasatan al-i'tikaf. Na mada ya kwanza nasema ihya'u ba'dhi layali, ihya'u ba'dhi layali al-'ashr duna ghayriha, bi maana ya kuhuisha baadhi ya siku katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katokea baadhi ya watu ambao wanachagua baadhi ya siku tu wakazihuisha na ibada pasi na siku nyinginezo. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala aulizwa swali mbalo swali nambari 185. قال السائل فضيلة الشيخ: بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟ شيخ حفظه رحمه الله تعالى ونزوه كما يكون ذلك. ما كنا بادي يواتو ما هو نفويشا أسيكو ونيتيو ليلة القدر، na usiku huu bila shaka unapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakawa baadhi ya watu baada ya kujua labda itakuwa ni mwezi 27 au mwezi 23 au 21 na ila dalika, kwa madai yao basi wanakuisha usiku huo biswalati wal ibada, kwa kusali na kufanya ibada. ولا يبيون غيرها في رمضان، نوال هواويشي او حويشي وسكو مونجيني كتك رمضان، بمعنى ولا هوا صالي او هوا فاني عبادة وسكو كوشا كتك نسكو مونجيني زمن زمتكوف ورمضان. السائل مولزاد يسمى: هل هذا موافق للصواب؟ جيكي تندهيكي كنا فكيانا نا usawa, anayefanya hivi anapatia. Aljawab, jawabu ni kwamba Sheikh ajibu la, hapana, laisa muwafiqan lisawab, mwenye kufanya hivyo huyu hajafikiana na usawa. Fa inna lailatal qadri tantaqil, kwa sababu usiku wenye cheo huwa unahamahama, unaweza kuwa tarehe 21 au kawa tarehe 23 au kawa tarehe 25 au kawa tarehe 27 au kawa tarehe 29. Tantakil, usiku wenye cheo unahamahama. Fakad takunu lailata 27, inawezekana ikawa ni usiku wa mwezi 27, wewe umeketi mwezi 25 mathalan. Wakad takunu fi ghairi tilka laila, inawezekana pia ukahuisha usiku kumbe usiku huo sio. كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة، كما قيل أن بعض الحديث ينجي زنا إليك زيلو في ذلك كتكيلو زنا عشرية كتكيلو. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من ثبيت كتب وقام صومه صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام وما مقام أوريا ليلة القدر أن ينيسوا هو سيك ونيتيو، فكان ذلك ليلة 21، ikawa ikaafikiana ni usiku wa tarehe 21 au mwezi 21 wa Ramadhani. Thumma inna alqiyama la yanbaghi an yakhussahu alinsanu billayla allati yarju an takuna hiya laylatul qadr, kisha masala ya kusimama usiku mtu akafali au akafanya ibada haitakikani mtu ahusishe na usiku mmoja tu ambao labda yuatarajia usiku huo ndio usiku wa Lailatul Qadr. Falijtihadu fil ashr al-awakhir kulliha من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة بتهيدي كتلكم إلى من شلوته لكتك منغوز ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان إذا دخل العشر شد المئذر قنمتون عليه الصلاة والسلام ولكوا لكينجيا كومي لمويسو ييندو أنا كذا مسوليواتي بمعنى أنا فاني جهودي أنا فاني جهودي زيادة بدي وأيقظ أهله نانا وامشا أهل ذاكي وكيزي نوبيا وفاني إبادة وأحيا ليله كذلك أنا هويسا وسكواتي عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن إن فاسق المسلم الحازم أمباي أنا نية يكفني إبادة نية يوكولي كبسة أن يجتهد في هذه الأيام العشر أجتهد كتك مسيك هيا يقوم لمويسا في ليالي هذه الأيام العشر كلها katika masiku haya ya mwisho ya 10 na mwisho yote hata la yafutuhu al-ajr ili asiweze kupitwa ni ujira. Tabaan sasa hivi sisi bado katika 10 na kati, lakini kufahamu haya mambo yanayohusikana au yanayohusika na 10 na mwisho ni bora, ili 10 na mwisho likija likiingia kesho kutwa na zaidi huko tayari wewe umejua kumbe watakikana uwe na hali gani katika kumi hilo. Kwa hivyo ni kila mmoja atakikana asiwe ni mwenye kutia uvivu katika hizi siku zilizobakia za mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali atakikana azidishe bidii na juhudi na kama alikuwa hasimami usiku basi asimame usiku kuswali na kusoma Qur'ani na kufanya adhkari mbalimbali, kwani ndani ya masiku haya mwisho mwisho kuna kuwa na huo usiku wenye cheo, usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa anaweza kukaa al-i'tikaf katika 10 na mwisho basi hajachelewa, wakati ndio huu unakaribia. Kwa hiyo mtu asiyenia ya kuweza kukaa itikaf ndani ya 10 hili na mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wal i'tikaf kama suila fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen mal maqsud bil i'tikaf wama hukmuhu. Sheikh Muhammad aliulizwa ni yapi maksudio ya itikaf na hukumu yake ni ipi, fa ajaba rahimahullah الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى. أكجيب شيخ محمد بن صالح العثيمين كما اعتكاف نمتك للزميشة كتكم سكيتي لطاعة الله سبحانه وتعالى وليغ لكم شيء الله متكوف كتكتك نمبان كواتا لينفرد به عن الناس حين متهوية رزق جيكمالي نواتو ويشتغل بطاعة الله نا أغنى بشغلشة كمت الله ويتفرغ لذلك أفت فراغ يا كفاج عبادة زاء الله تبارك وتعالى. وهو في كل مسجد سواء نيو تكافه كتك كل مسجد ما وتكا نسوى سواء سواء كان في مسجد يجمع فيه نسوى ثاني كتك مسجد ما وصل ويجمع au fi masjidi la yujma fi au katika msikiti ambao hausalimi Ijumaa, walakin al afdalu an yakuna fi masjidi yujma fi, lakini iliyo bora ni kusali katika msikiti ambao unasaliwa Ijumaa, hata la yatarra ila al khuruj li salati Ijumaa, ili mtu siwe akashikika baadaye akataka atoke kwenda kutafuta msikiti unaosaliwa Ijumaa. Maana kaamua labda akae itikafu siku 10 zote, kwa hiyo akaona ngoja nikae msikiti wetu huu ambao hausaliwi Ijumaa. Kwa hiyo ikifika siku ya Ijumaa atoka na kutafuta msikiti unaosaliwa Ijumaa, hiyo bila shaka itakuwa ina usumbufu. Kwa hiyo mtu akae itikafu katika msikiti ambao unasaliwa Ijumaa. Kisha akaulizwa Sheikh Muhammad, hal al-i'tikaf lahu aqsam am annahu qism wahid, je itikafu ina vigawanyiko mbalimbali au itikafu kigawanyiko chake ni kimoja, hali yake ni moja. Fajaba rahimahullah ta'ala, akajibu Allah mrehemu, al-intikafu laysa illa qismu wahid kama aslafna, itikafu haina isipokuwa kigawanyiko kimoja kama tulivyotanguliza huko mbele, nayo ni luzumu masjidin, ni kujilazimisha msikitini, litaati llahi azza wa jalla, kwa ajili ya kumtii Allah mtukufu. Wakad yakunu ahyana bisawmi, na mara nyingine mtu anakaa itikafu akiwa amefunga. Wakad la yakunu bisawmi, lakini pia inawezekana mtu akakaa itikafu bila ya kufunga. Wakad ikhtalafa ahlul ilmi, na watu walio na elimu waliikhtilafiana, hal yasihhu litikafu biduni sawm, je, inasihi mtu kukaa itikafu bila ya sawm, am la yasihhu illa bisawm, au haisihi isipokuwa awe amefunga? Hili ni swali la 187 katika kitabu hiki fiqhu al-ibadat, katika fatawa za as-siyam. Walakin shekha asema, walakin al-i'tikaf al-mashru' innama huwa ma kana fi layali al-'ashr, itikaf ambayo kwamba ni sharia, ni ile ambayo kwamba inakuwa katika kumi la mwisho, fi layali al-'ashr, yani 10 ramadhan, siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu hadhihi al-'ashr, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa katika itikafu hizi siku kumi, wajaan li lailat al-qadr, fa kutarajia ili aweze kupata huo usiku wenye nacheo. Kisha Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala akaulizwa tena masala kuhusiana na kujuzu kwa itikafu fi ghairi Ramadhani. Yaani, je, inajuzu kukaa itikafu katika masiku ambayo sio ya Ramadhani? Fasuila rahimahullah, hal li'tikafu lahu zaman muhaddad? Je, itikafu ina muda wake maalum? Ay annahu yaqtasir ala Ramadhan am yajuzu fi ghairi Ramadhan? Kwamba je, itikafu inafanywa tu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, au inajuzu pia mtu kukaa itikafu katika masiku ambayo sio ya mwezi wa Ramadhan? Akajibu rahimahullah, al-mashru' an yakuna fi Ramadhan faqat, iliyo sheria ni kwamba itikafu itakayokana ifanyike ndani ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani tu, basi lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam ya'takif fi ghairi Ramadhan, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam hajapatapo kukaa itikafu ndani ya mwezi ambao sio mwezi mtukufu wa Ramadhani, illa ma kana minhu fi Shawwal, isipokuwa ma kana minhu fi Shawwal hina taraka al-i'tikaf sanata fi Ramadhan, isipokuwa siku moja aliwahi kukaa itikafu katika mwezi wa Shawwal, na ni vile ambavyo ilikuwa hajaweza kukaa itikafu katika mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo akailipiza kuikaa katika mwezi wa Shawwal. Fa'takafa fi Shawwal, akakaa itikafu katika mwezi wa Shawwal, walakin law i'takafa al-insan, lakini mtu laiti kama atakaa itikafu fi ghairi Ramadhan, katika masiku ambayo kwamba sio ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, la kana hadha jaiz, ata hiyo inajuzu. Lianna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwa sababu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alayhi sa'ala an-nabiyya, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala inni nadartu an a'takifa laylatan aw yawman fi al-masjid al-haram, akamwambia mimi wakati wa ujahiliya wangu nilikuwa nimekanadhiri nikae itikafu usiku mmoja au siku moja katika msikiti wa al-Makkata al-Mukarrama. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bas Mtume alayhi salatu wassalam akasema kumwambia Umar, au fi binadhrika, basi ondoa nadhiri yako, ondoa nadhiri yako, bi maana tekeleza itikafu yako. Tayib, wa kisha baada ya hapo akauliza Sheikh Muhammad kuhusiana na hal li'tikaf shurutun muhaddada au arkanin aidan muhaddada, je, itikafu ina masharti yake maalumu au ina nguzo zake maalumu? Faajaba, akajibu rahimahullah, al-itikafu ruknuhu kama aslaftu, itikafu nguzo yake kama nilivyotangulia, luzumu al-masjid li ta'ati Allah azza wa jalla ta'abbudan lahu. ni kujilazimisha msikitini kwa lengo la kumtii Allah tabaraka wa taala na kumwabudu yeye, watakaruban ilayhi na kujikurubisha kwake, watafarughan liibadati kadhalika na kuchukua faragha kwa ajili ya ibada. Wa amma shurutuhu ama sharti zake, fahiya shurutu baqiyati alibadat fahiya shurutu baqiyati madha alibadat, ni sharti ambazo zimebakia au ni sharti ambazo zinapatikana katika ibada yoyote. Faminha alislam, katika hizo ni alislam, ni uislam, walaql walaql na akili, wayasiku min ghairi albaligh, na inasihi mtu kukaa itikafu mtu ambaye sio baligh, wayasiku min aldhakar, na inasihi itikafu kwa mtu ambaye ni mwanamme, wa min aluntha, lakini pia inasihi itikafu kwa mwanamke, wayasiku bila sawm, inasihi kukaa itikafu bila ya funga, wayasiku fi kulli masjidi, na inasihi katika kila msikiti, na iliyo bora ni kufanyika itikafu katika msikiti unaosaliwa Ijumaa, ili mtu asiweze kutoka kwenda kuitafuta Ijumaa inapofika siku ya Ijumaa. Aliposema fahiya shurutu baqiyati alibadat, sharti zake ni zile sharti ambazo zimebakia katika ibada. Eleweni ndugu zangu katika imani, ibada kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwamba al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, ibada ni jina limekusanya kila anayoyapenda Allah tabaraka wa ta'ala na kuyaridhia, min al-aqwali wal a'mali, miongoni mwa kauli na matendo, adh-dhahira والباطنة يوازي ناليو جفيتا. فينبغي لكل واحد منا هذا إن أنفاس كلا موجة كتكسيسي أوينا همة أوينا موية وكتفت إليم أوينا كدوا إبادياك أوينا كدوا شرط ذا إبادة أوينا كدوا أركان ذا إبادة أدوا إبادة نيني سيكا هذه بيابانا وَمَا أُمِرْتُ أَجْرِي عِبَادَةً بَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سِكُومَ مَجِينِ نَوَانَادَامُ إِسْبُقُوا وَنِيَعْبُدُ سَسَ وَتَمُعْبُدُ بِفِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ يَكُونُ أُتَاتِ كُكِتِ شِينِ وَكَفُنْدِشْوَ عِبَادَةَ وَكَيْجُوَ عِبَادَةَ وَكَيْفَامُ إِلْمُ يَا عِبَادَةَ وَاتُ سِكُوِيزِ وَنَا wanatilia umuhimu masomo mengine ambayo kwamba si masomo ya dini. La shaka masomo mengine haya ambayo si masomo ya tauhidi, si masomo ya aqida, si masomo ya sharia, haya ni faradhu kifaya, haya ni faradhu kifaya. Na ndio maana siku moja Sheikh Saleh bin Abdullah Fauzani al-Fauzani hafidhahullah ta'ala akaulizwa swali kuhusiana na huu mlango kama ilivyokuja katika kitabu chake alichokiita Al-Ajwibatu al-Mufida an As'ilati al-Manahij al-Jadida, akauliza swali la 34 kwenye ukurasa wa 97. Yulahad ala ba'd ash-shabab fi hadhihi al-awinati al-akhira, pana chunguzwa na kuonekana baadhi ya mabarabaro wengi katika zama hizi za mwisho za wakati wa mwisho huu, ihimalihim, wanakuwa na ihimali yani uzembe, wazuhudihim fi taallumi al-aqida as-sahiha, na wanakuwa na zuhudi na uvivu wa kujifundisha aqida ambayo ni aqida sahiha salafia, aqida ambayo ni manhaj salafi iliyo sahihi, wa mudarasatiha wal ihtimami biha, watu wanakuwa ni wavivu kujifundisha aqida iliyosalimika au kutilia umuhimu jambo hilo la kujifundisha aqida. Wa inshighalihim bi umuri ukhra, na wanawakuta hawa hao baada ya hapo wanajishughulisha na mambo mengine ambayo hayafungamani na akida ya ahli sunnati wal jamaa, akida ya Kiislamu. Fama huwa tawjihukum limithli haulai shabab? Sasa mnawapa maelekezo gani? Mnawapa mwongozo gani watu kama hawa vijana ambao hawatilii muhimu elimu ya dini, hawatilii muhimu durusu za akida, durusu za tauhidi, durusu za sharia, bali ihtimamu yao kubwa ni kujishughulisha wao na mambo mengine, eh? Na wanasihi nini? Sheikh Saleh akajibu kama ifuatavyo, sema bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd fa innani ansahu lishabab. Asema Sheikh Saleh, mimi ninawanasihi vijana wa ghairihim min almuslimin, na wengine wasiokuwa vijana katika Uislamu, an yahtamu bil aqida, watilio muhimu suala la kusoma aqida sahiha, aqida man sahihi awalan, hilo ni jambo la kwanza kabisa, wa qabla kulli shay, na hilo latakikana lisomwe kabla ya kila kitu. Tayib, hapo matakikana mufahamu vizuri. Tukisema kwamba watu watilio muhimu masala ya aqida kabla ya kila kitu, hatumaanishi kwamba tunaharamisha elimu nyinginezo za handasa mathalan au za tibbi au thakafati wama ila dhalika. La, sitasema masala ya aqida, mtu kuifahamu aqida yake, kufahamu tauhidi, kumjua Allah tabaraka wa taala, kuzijua ibada zake vizuri, hili ni jambo ambalo mtu atakikana alitangulize mbele ya kila kitu. Kisha hapa akaweka namba 79 hapa chini, akasema wakati staka sheikhuna hadha almanhaj, na sheikh wetu ametuletea hii manhaj min qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwenye kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema min hadithi Tamim ad-Dari, katika hadithi ya Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, asema kwamba mtume alisema ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, mara tatu mtume alisema hivyo, dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Kulna, tukasema liman, nasaha hizo kwa nani ya Rasulullah? Qala lillah, kwa Allah tabaraka wa ta'ala, walikitabihi, na kitabu chake, walirasulihi, na mtume wake, waliaimmatu almuslimina, na maimamu wa kiislamu, wa amatihim, na watu wote. Rawahu Muslim, hadith nambari 55. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن نقوليات متوم عليه الصلاه والسلام عليكم وامبيه معاذ بن جبل عليكم متوم katika mji wa Yemen akamwambia awwal ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah, jambo la kwanza ambalo utawalingania watu wewe walinganie wamkwekeshe Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo at-tauhid awwala, tauhidi kwanza kabla mambo yote. لأن العقيدة فسبب عقيدة هي الأصل التي تبنى عليه جميع الأعمال. عقيدة ndio msingi ambao matendo yote yanajengwa juu ya hiyo عقيدة. Yani kama huna عقيدة salima, matendo yako yote unayofanya ni habaa manthura, kwa sababu utajikuta unafanya matendo mazuri, lakini kwa sababu huna عقيدة unayaharibu na ushirikina. أسمى لأن العقيدة هي الأصل التي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا. عقيدة اليوم سنجي أنباء وما تنريوتنا جنجيوها كوني هيلو إما كوكوباليوة أو كروديسوة. فإذا كانت العقيدة صحيحة إكيو عقيدة يمتل صحيحي موافقا لما جاء به الرسل, akida yake nafikiana na wale waliokuja nayo mitume alayhi wassalatu wassalam, hususan khatama an-nabiyina, nabina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hasa hasa mwisho wa mitume mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna sa'ira al-amal tuqbal mtu yote ambaye akida yake na afikiana na akida ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi matendo yake yote atakayofanya maadamu ni matendo ya sawa sawa basi tuqbal matendo haya yatakubaliwa idha kana hadhihi al-amal khalisa liwajhi Allah ta'ala ikiwa hayo matendo yamefanywa kwa ikhlas kwa ajili ya Allah mtukufu wa muwafika lima shara Allah wa rasulu na yakawa yanafikiana na yale ambayo ameyafanya ni sheria Allah mtume Allah na mtume wake wa idha kana aqida fasida ama aqida ya mtu ikiwa ni aqida mbaya chafu au kana tibala au ni aqida ya upotevu mabniyatan ala alawaidi wa taqalid wa taqlid alaba ni aqida ambayo imejengewa na ada au kuwafuata mababa na mababu wal ajdad alaba wal ajdad kuwafuata mababa na mababu hata kama walikuwa katika makosa au kana taqida shirkia au ikawa ni aqida ambayo ndani yake na ushirikina fa innal a'mal mardudah bas mtu huyo ambaye ana aqida ya namna hiyo matendo yake yanakuwa ni yenye kurudishwa la tukubali minha shay'un hapa tukubaliwa kwa yeye kichochote wala ukana sahibuha mukhlishan hata kama mwenye kufanya haya ana ikhlas wa qasidan biha wajha Allah na wajhi Allah hata kama amekusudia kupata radhi za Allah li anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma kanat a'malan khalisatan liwajhihi al-karim kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala hakubali matendo isipokuwa ni matendo ambayo yanafanywa kwa ikhlas na yanafanywa kwa ajili ya Allah mtukufu wa thawaban ala sunnati rasulihi na yakawa yako katika thawabu yanafuata sunna za mtume alayhi salatu wassalam faman kana yuridu an-najata li nafsihi basi yoyote ambaye anataka kufaulu nafsi yake iweze kufaulu wa yuridu qabula amali na anataka matendo yake yakubaliwe wa yuridu an yakuna musliman haqqan na anataka kuwa muislamu wa kweli fa alayhi an ya'tani bil aqida sahiha ni juu yake yeye kuweza kulitilia muhimu swala zima la aqida ambayo ni sahihi bi an ya'rifa al aqida sahiha kwamba aweze kuifahamu aqida sahihi wa ma yudaduha na yale ambayo kwamba ni kinyume na aqida sahiha wama yunaqidha kadhalika na yale ambayo kwamba yanatengua hiyo aqida sahiha hata yabni a'malahu 'alayha ili matendo yake aweze kuyajengea juu ya aqida salima sahiha wadhālika la yakunu illa bita'limiha bita'allumiha min ahli al-'ilmi na hilo haliwezi kuwa isipokuwa hiyo aqida sahiha ajifunze kwa watu walio na elimu wa ahli al-basira watu walio na muono wa ndani alladhina talaqawha an salaf hadhihi al-umma ambao wameichukua elimu yao ya aqida ya manhaj wameichukua kwa as-salaf as-salih wema wa umma huu hapa kaandika namba 90 akasema chini hapa wa an yakunu mimman shahida lahum ahlul ilmi tena huyo ambaye atakuwa anawafundisha aqida sahiha awe ameshuhudiliwa ni watu walio na elimu kwamba yeye ni katika watu wanastahiki kuchukuliwa elimu kwao kwa mfano mimi leo hii ukaniuliza wasemaje kuhusiana na shekhe fulani mfano mathalan Sheikh Abdul Fadhil au Sheikh Abu Ayman al-Shirazi au Sheikh Hussein Sembe au Sheikh Mbwana Abdi wama ila dhalika na wengineo Sheikh Muhammad Mujahid takwambia chukua elimu kwao hao ni masalaf aqida zao sahiha salim tayib lakini utaniuliza Sheikh mwingine wa bid'a nitakwambia la usichukue sasa aliposema awe ni shekhe ambaye ameshuhudiliwa anamaanisha hivyo kwamba shekhe wa ahli sunnah wal jamaa anashuhudiliwa ni wenzake wa ahli sunnah wal jamaa kwamba shekhe huyu ni shekhe wa sunna anafundisha aqida salima sahiha chukua elimu kwake hivyo ani leo hivi kwa mfano wewe unataka kulijua mimi nitakwambia waulize shuyukh ambao wananifahamu muulize fulani na fulani na fulani nataka kutajia mashekhe hata 20 ukipiga simu huko mathalan au kaenda mwenyewe ukauliza unaambiwa chukua elimu kwa huyo ndugu kwani yeye anafundisha aqida salima, akida yake imesalimika, haina ushirikina ndani yake na wala si mtu wa bid'a wal khurafat. Siku hizi baadhi ya watu wanachukua elimu zao kwenye magazeti, kwenye mitandao, Facebook, si wapi. Hapana bana, elimu usichukue kwenye magazeti bana, elimu usichukue kwenye YouTube, si wapi. Utakuwa na akida fasida, kwa sababu huko kuna jazwa kila makorokoro yote yako huko, ha? Kula mahaba wa jaba utayakuta huko. Kwa hivyo elimu haichukuliwi kila mahala. Mwingine tu asema, mimi nitasoma vitabu tu mwenyewe mpaka niwe shekhe. Ndipo unapomkuta katika jalalaini, huko angalia tafsiri ya Kiswahili, huko asoma Qur'ani afasiria watu, ha, afasiria watu ni shekhe kweli kweli. Ah, wewe jalalaini aliwezi kukupa elimu, bali utaongea ujinga tu, maana utakuja kufurisha watu bila mujibu le at-takfir. Tayib, shekhe asema katika hamishi yake hapa chini kwamba au wanazuoni ambao watakuwa kufundisha wewe elimu wawe ni al-mashhudu lahum bin-nus, wanashuhudiliwa ni umma kwamba wanatoa nasaha kwa umma. Wanatoa nini? Nasaha kwa umma. Kadhalika bilistiqamati wa sidqi al-ikhlas, ni watu wana msimamo mzuri wa dini na ni wa kweli katika ikhlasi yao. Warazana, arrazana bi maana waqar wa ihtisham, ni watu wanajiheshimu na tabia zao ni nzuri, wanajiheshimu na tabia zao ni nzuri. Wa alla yakunu min ahli al-ahwa wal ahzab, lakini pia huyo shekhe huyo au mashekhe ambao wameshuhudia kwa huyu shekhe kwa mani alim, wa alla yakunu min ahli al-ahwa, wasiwe ni watu wa bid'a, wasiwe ni watu wa matamanio, wal ahzab wal firaq ad-dalla, pia wasiwe ni watu wa mapote yaliyopotea. Hapana, wewe ni ahlul ilmi ambao wanaenda na muongozo na njia ya ahli sunnati wal jamaa. Waqala subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini Allah mtukufu akasema kumwambia mtume wake Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jiwa kwamba hapana mola basi kwa dogo haki sio kwa Allah, wastaghfir li dhanbik, na taka msamaha kwa madhambi yako kwa mola wako, walil mu'minina wal mu'minat, na waumini wa kiume na waumini wa kike. Waqa na hapa mahallu shahid, fa'lam yani al-ilmu qabla kulli shay, elimu kabla ya kila kitu. Waqad tarajama al-imam al-bukhari rahimahu allah ta'ala tarjamatan qala fiha, alladhi tarjama al-imam al-bukhari akasema babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, sema huwa ni mlango ambao elimu kwanza kabla kuongea na kufanya kazi. Wasaqa hadhihi al-ayati al-karima, kisha akaileta hii aya tukufu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola basi kuabudu kwa haki isipokuwa Allah. Kama Allah humjui, huwezi kumwabudu vilivyo. Kwanza umjue huyo anataka kumwabudu ni nani, ana sifa zipi, ana majina yapi, kama ila dalika. Wa qala ta'ala wal asri, Allah sema wal asri, na hapa kwa wakati wal asri, inna al-insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko ndani ya hasara. Hapa al-insan alif na lam yumefuja lil-istighraq, kila mwanadamu yuko ndani ya hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilu salihati, na wakatenda mambo mema, wa tawasaw bil-haqqi, wakahusiana haqqi, kushikamana haqqi, wa tawasaw bis-sabri, na wakahusiana kusubiri. Kwa hiyo hapa tunaona vile vile amanu wa amilu as-salihat. Kwa hiyo masala ya iman, masala ya tauhid ni masala ambayo mtu atakana yatangulize kuliko vitu vingine. يقول فضيلة الشيخ الفوزاني فرتب السلامة من الخسارة على مسائل أربع هذه كفانجليه وكم بإلي متو أسلميك أستيو إنداني يا خسارة أوي أنا أفواتليزا مامبو مني أو كتك مامبو مني المسألة الأولى مسألة يقوانزا الإيمان متو أوي نا إيمان ويعني الاعتقاد الصحيح نافع نمانيش اعتقاد ينبالو النين ni sahihi alikusema al-iman al-iman ina maana ya itikadi ambayo ni sahihi al-mas'ala athaniya mas'ala ya pili al-amal as-salih wal-aqwal as-salihah matendo mema na kauli njema wa atafa al-aqwal as-salihah wal-amal as-salihah ala al-iman na akaungisha matendo mema na maneno mazuri kwenye iman مع أنها جزء منه فمن ينقوم بها ينيرني نسيمك كإيمان وهذا من باب عفو الخاص على العام يعني كتكم لانغو وفني عفو كونغانيشا جامو خاصة نجام ملقوم بها ني عام لنقوينية لأن الآمال داخل في الإيمان وسبب ما تنو هو يعني يقول داني ينين يا إيمان الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ها قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان تمامنا كل ما تندو ينجي ndani ها ما تندو ينجي ndani وانما عطف عليه اهتماما بها ابقى يونغانيشا بسبب يا umuhimu wake والمساله الثالثه مساله ثالثه تواصوا بالحق يعني دعوا الى الله كلنغانيا watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa amaru bil ma'ruf kadhalika na kuamrisha mambo mema wa nahau anil munkar na kukataza mambo mabaya walamma tanu bi anfusihim awalan wa arafu at-tariqa pale ambapo walipozishughulikia nafsi zao kwanza mpaka wakaijua njia ya sawa da'u khayrahum ila dhalik walianza kulingania watu kwenye hilo lianna almuslima kwa sababu muislam mutakallafun bidawati an-nas ila Allah amepewa dhima yeye la kulingania watu kwa Allah tabaraka wa taala wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar na kuamrisha mema na kukataza mabaya maadamu ana elimu ya kuweza kulisimamia hilo kisha akasema watawasau bis sabri هذه مسألة الرابعة هذه مسألة من قال لأن وهي الصبر على ما يلاقونه نيون الصبيرة قيال أنبايه ونقصنا نايه ولدعاة إلى الله في سبيل ذلك قد كان جاء يقول لنغنية الله من التعب والمشقة ذكي ومتعب نشيدة نمشقة فلا سعادة لمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربعة hakuna raha na furaha kwa muislamu isipokuwa ahakikishe hayo mambo manne yuko nayo ama lihtimamu bithaqafati alama ama watu kutilia umuhimu na athaqafa athaqafa bimaana ya alulumu walfununu waladab wa shughuli alhayati wanas thaqafa ni elimu za kawaida hizi za fani na adabu za kawaida na mambo yanayohusiana na uhai na wanadamu mambo ya ya kidunia handasa wa maana dhalika tibbi na vinginevyo thakafatu alama yani eh mtu anatilia muhimu hilo mpaka anazembea swala hana mpango nayo tena kujifundisha kamjua mola wake hanayo tena tayib sisi elimu hizi za upande wa pili hatuzikataa lakini tunasema ni faradhu kifaya ni faradhu kifaya lakini elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala na ibada zako ni faradhu aini lazima uwe nalo wewe ukimuona mtoto wako hafilii umuhimu wa elimu ya kumjua mola wake elimu ya kujua ibada yake elimu ya kujua sheria ya dini ya Kiislamu basi atakana mfanyie juhudi sana kijana huyo yuko kwenye ukingo wa kupotea huyo kwa sababu baadaye ndo hao wanaokuja wakapata madaraka wakawa kwa kuwa hawajui lolote katika upande wa dini eh wanakuwa wao ndio wabaya zaidi kuliko hata wale wasiokuwa waislamu. Naona? Kwa sababu yeye ni muislamu jina. Ni muislamu jina, hajui dini yake wala hana uchungu na dini yake. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أكوانت اليوم الاهتمام بالأمور الصحفية وأقوال الناس مambo ya kwenye magazeti, mambo ya kwenye mitandao, mambo wama ila dhalika, na kauli za watu, wama yadhuru fil alam, na yale yanayodhuru katika ulimwengu. Ajifanya yeye ajua mambo mengi ulimwenguni kweli kweli, wewe wajua mambo mengi kweli kweli ulimwenguni, kuoga janaba ujui, una faida gani sasa hivi? Kama kuoga janaba pia ukenda ukafanya ibada yako hujui, alafu wajifanya eti una maendeleo kwa kuwa wasoma magazeti kila siku. Sijapata hapo kuacha kusoma gazeti na mwaka wa 10 huu. Kila siku. Ah. Wewe unaona ni ufahari huo? Alafu umefaidika nini? Hatusemi kwamba watu wasome magazeti, yani nieleweke vizuri. Mimi nasema watu watilio muhimu masala ya akida, masala ya kumjua Mola wao, masala ya ibadat, masala ya sheria za Allah tabaraka wa taala. Sheria wewe mwenyewe utakao usimamishe nyumbani kwako, kabla ya kungoja kiongozi wa serikali labda aje akwambie fanya hivi, wewe mwenyewe nyumbani kwako atakana sheria isimamishwe. Yani familia yako wajitambue, wao wanavaa stara, wanavaa majilbabu, wewe mwenyewe ujitambue, watu wao wanaswali, wanafunga, wanafanya mambo ya khairi, kuzungumza uongo nyumbani hakuna. Yani nyumbani kwako iwe ni nyumba ya dini, ni nyumba ya dini. Sheikh anasema وما يدور في العالم فهذه انما يطلع الانسان عليها بعدمها بعدما يتحقق التوحيد بعدما يحقق التوحيد اسمع ما هيا في قتال لكن انا تكيكان ايانغاليه منادام هيا بعد يا kuhakikisha nini tauhidi yake kifuani. Unajua kwenye magazeti kuna uvundo mwingi, kama kuna tauhidi unaweza kujikuta unaangamia, unaangamia. Asema wa yuhakiku al-aqida salima, lazima ahakikishe kwenye kifua chake aqida ambayo kwamba ni salimu iliyosalimika. Wa yatali ala hadhi al-umur, ndipo hapo anaweza kaangalia vitu kama hivyo. Min ajli an yarifa al-khayr min ash-shar, ili aweze kujua jambo la khairi ambalo ni kinyume chake ni nini, ni shari. Aweza kusoma gazeti ukapata kwamba mji fulani kumeingia kipindupindu, kwa hiyo wananasihiwa watu wasiende mji huo. Kwa mfano sasa hivi kuna mahala fulani hapo Morogoro, jana nimesoma kwenye mtandao kwamba kumeingia ugonjwa huu wa sijui ndio kimeta, sijui ndio itwaje, dengu, wewa ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo watu marufuku wasipitishe mifugo, si wasifanyeje, haya ni mambo ya ziada, sio? Unajua kutokana na kheri na shari, lakini usifanye kwamba ndiyo dandanatuka, ndiyo jambo lako unalolitafuta wewe tu, wajifanya umeendelea kwelikweli. Kwanza jifundishe kuoga janaba, jifundishe kutia udhu wako kwanza. Wewe ukaambiwa utie udhu, tutakufuatilizia pia kaleta kwa msizaza, maana unaweza kutoka usoni ukaja mkono wa kushoto. Kuna watu wako namna hii. Kwa hivyo watu wajishughulishe, wajishughulishe na dini kabla ya mambo mengine kwanza. Wa min ajli an yahdhara mimma yaduru fi saha, lakini pia utasoma vitu kama hivi mitandaoni, magazeti na nini, kwa ajili ya kujua kunaendelea nini katika ulimwengu. Min shururi wa daayati mudallila, tukana shari na madai ni kupoteza watu. Lakini hadha baada ma yatasallahu bil ilmi, lakini haya mtu anayafanya baada ya kwamba kashika silaha, yani ya elimu. Kitu kikija vurugu vurugu anakipiga pembeni na elimu yake alionayo. Wa yatasallahu bil imani billahi wa rasuli, pia ana silaha ya kumwamini Allah na kumwamini mtume. Tumeona baadhi ya watu ambao tawajua watokea zamani, si watu wa dini, si watu wa dini, watu wavuta bangi, wengine wavuta masigara, wengine wala mirungi, wengine wanywaji wa pombe, wengine wahuni tu wakitembea wamechomeka dereki nyuma na nywele wamezikata panchi. Walipokuja kujiingiza kwenye urafiki na nini, wakajifanya kwamba wao ndio wanadini kweli kweli, matokeo yake ikawa ni msiba. ikawa ni msiba mtu kajifia ushehe wakati hajasoma hata kidogo, ajulikano hajasoma, asome sijui kitabu cha nini huko aje ahubirie watu, mwishowe simliona kwa sababu kuhubiri alingania lakini bila hikma. Wewe uliyelala, wewe unalala na mke wako unajikuta sasa kwa dini ya hivyo kwa sababu watu wanafahamika. Kwanza soma, kwanza wewe soma kwanza mpaka umjue Mola wako, uwe na elimu, uwe ni mtu ambaye kwamba unaweza kujitambua kiilmu, sio unakurupuka tupupu tayari walingania dini. Utakachotengeneza ni kidogo kuliko utakachoharibu, bali hata ukipatia wewe unakuwa umekosea kwa sababu unazungumza bighairi ilmin, bila ya elimu. Ama an yadkhula fi majalati thaqafa wal umur as-sahfiyya, ama mtu kujiingiza kwenye mambo haya fani na adabu za maisha ya kidunia na watu au mambo ya magazeti na nini na mitandao wa umuri siasia, akajiingiza kwenye mambo ya kisiasa, wa huwa ala ghairi ilmin bi aqidati, hali ya kuwa ana elimu ya aqida yake, wa ala ghairi ilmin bi umuri dini, wala ana elimu ya mambo ya dini yake, fa inna hadha la yanfa'u shay'a, huyu hilo halitam nufaisha yeye na chochote, bal hadha yashtaghilu bima la fa'idata lahu minhu, bali huyu anajishughulisha na mambo ambayo hayana faida na yeye, wala yastati'u an yumayyiza al-haqqa min al-batil, wala hataweza kutambanua kati ya haki na batili. Fakathiru mimman jahilu al-aqida, watu wengi ambao kwamba ni wajinga wa aqida hawajui aqida, wa'tanu bi mithli hadhihi al-umur, na wakajiingiza kwenye mambo kama hayo, dhallu wa adallu, walipotea wao wenyewe alafu wakapoteza wenzao, walabathu ala nnas, na wakawachanganyia haki baina ya haki na batil, bisababi annahum laysa indahum basira, kwa sababu hawana nini, hawana elimu, hawana muono wa kidini ya Kiislamu. Wa hadha dabu alharakiyin, na haya ndiyo mambo ya wanaharakati asiyasiyin, watu wanaojifanya kwamba na wao pia ni wanasiasa, alhizbiyin, mahizbi ambao hawana mpango na dini, wao lingania yao ni kutaka kusimamisha dola tu, alladhina ashghalu almujtamaat almuslima, ambao wanaoshughulisha mujtamaa wa Kiislamu huna wa hunaka hapa na huko, bitahayiji siyasi, kwa wainua kuenua watu kisiasa, fi muhadharatihim, katika mihadhara yao tasikia, angalieni wananchi, huyu kiongozi fulani huyu anakula mali za umma. Ala, wewe haya yanakuhusu wewe, mambo ya siasa yanakuhusu? Ukisikia uhizbi ndio huo basi wanahimiza watu kwenye mihadhara yao na kuwahamasisha watu, hakuna dini ya namna hiyo. Wa khutabihim, katika khutuba zao, wa maqalatihim, mazungumzo yao, muallafatihim, tungo zao, vitabu vyao, fanasalu Allah lana wa lahum alhidaya wal istiqamata ala dini alqawim, tunawaomba na muomba Allah tabaraka wa taala muongozo katika kwa wao na kwetu sisi, aweze kutuongoza katika dini ya sawasawa. walaysa indahum ilmin yumayizuna bihi baina ad-dharri wan nafi, na watu hawa wanakuwa hawana elimu ambayo inawaongoza watu katika kile kilicho na madhara na kile ambacho kina manufaa. Wama yukhadhu wama yutraku, kitu gani achukue, kitu gani awache wa kaifa tu'alaju al-umur, vipi mambo yanatekana yaguliwe, mambo yatengenezwe vipi yani si kila jambo utakana ulizungumze tu, lazima ujue nikizungumza hili litatengeneza, nikizungumza hili litaharibu, hakadha. Fabidhalika hasala alkhalal wa hasala allabtu inda kathiri min alnas, kwa ajili hiyo nakuta kumepatikana mapungufu mengi na watu kuchanganyika, kuto kujua haki ni ipi na batili ni ipi, kwa sababu unakuta mtu anaongea kitu labda yeye mwenyewe hata akijui au hajakisoma kwa undani, bali taimu nyingine yeye ni puto apulizo ili yavimbe andiwaongea basi haangalii mwisho wake itakuwaje, haya masuala nikiyaongea nini itakuwaje baadaye. Lazima mtu ujue manhaji ya sawa, manhaji ya haki, atamtume Muhammad alayhi salatu wassalam alayhi na watu ambao si waislamu na katika mji wa Makkah al-Mukarrama na waliona mamlaka kwa wakati ule walikuwa si waislamu lakini aliishi nao bila ugomvi bali kwa yeye alikuwa tuwaambia tukulu la ilaha illa Allah tuflihu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu kwa hivyo mtu atakikana kwanza aijue dini yake aijue tauhidi yake ajue kumpekesha Allah tabaraka wa taala ajue vipi amwabudu mola wake akishika magoti kama anaswali aseme nini akiwa amesujudu aseme nini akiwa amekaa atahiyatu aseme nini dua ipi izungumze wakati amitidali wa hakadha sheria awe anazijua yeye mwenyewe ili aweze kujitambua yeye mwenyewe katika nafsi yake kadhalika na familia yake vile vile aweze kuitambua wala unaweza kujikuta wewe unaishi na watu lakini pale jumbani hakuna muongozo wa sheria kwani si lazima mpaka pale kuna shekhe awe kila siku anakuja nyumbani kufundisha dini wewe kusikia peke yake na kufuatiliza kwamba Allah anatakaje mtume amefundisha nini hii inatosha wewe kuibadilisha nyumba yako ikawa nyumba yako ni nyumba ya dini ni nyumba ya watu ambao kama wanampekesha Allah tabarak wa taala si nyumba ya ushirikina si nyumba ya bid'a si nyumba ya khurafat si nyumba ya mambo ya ovyo ovyo mambo ya vurugu vurugu si nyumba ya walariba si nyumba ya wasafakamari kama ila dalika kwa hiyo mtu atakikana nyumba yake aitengeneze vizuri lianhum dakhalu fi majalat athqafa hawa na waribu mujtama kwa sababu wao wameingia kwenye mambo ya thakafa elimu za kihanda sio elimu za nini elimu za mujtama za kufahamu tabia za watu na nini bila ya kujua dini yao majalat siyasia au akajiingiza kwenye majal za siasa min ghairi an yakunu indahum ilmun biakidatihim bila ya wao kuwa na elimu ya akida yao wa basirat min dinihi au kuwa na muono wa dini yao bi maana ya ilmu fa hasabu alhaqa batilan walbatila haqa hapa itapelekea mpaka mwisho wakaiona haki ni batili na batili ni nini ni haki ونسأل الله المولى أن يوفعنا بما سمعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا